Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 dzień listopada. Najważniejsze wiadomości w trójce. Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Pozostaje tylko dyskusja o czasie przejściowym. 27 unijnych krajów powiedziało tak porozumieniu w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Po raz pierwszy w historii w składzie tegorocznego konkursu o tytuł Miss Francji zasiądą tylko kobiety. Tak dla porozumienia w sprawie Brexitu powiedziało 27 unijnych krajów. Trwają jeszcze prace nad deklaracją w sprawie przyszłych relacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią i czasu przejściowego. Tak można podsumować dyskusję w Brukseli na temat Brexitu z udziałem ministrów do spraw europejskich 27 krajów. W niedzielę umowa określająca warunki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii ma być zaakceptowana przez europejskich przywódców. Beata Płomecka. Unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier powtórzył, że porozumienie w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii jest uczciwe, wyważone i wykluczył zmiany w umowie. Przyznał też, że dyskusje w Unii jeszcze się nie zakończyły. Jesteśmy w decydującym momencie procesu negocjacyjnego. Cieszę się, że kraje wyraziły ogólne poparcie dla porozumienia. Musimy jeszcze m.in. uzgodnić wewnętrzne procedury w Unii, które pozwolą na wydłużenie okresu przejściowego. Ten okres liczony od Brexitu do wynegocjowania nowego porozumienia handlowego Unii z Wielką Brytanią miał początkowo trwać do końca 2020 roku. W tym czasie Wielka Brytania ma być objęta unijnymi regulacjami i wpłacać składkę do wspólnej kasy. Teraz mówi się, że okres przejściowy ma zakończyć się w 2022 roku, ale ostatecznej zgody jeszcze nie ma. Polska namawia unijne kraje, by wykorzystały ten czas na wynegocjowanie z Wielką Brytanią możliwie jak najbardziej ambitnej umowy handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiesław K., radny powiatowy w Radomsku, jechał samochodem pod wpływem alkoholu i spowodował kolizję. Mężczyzna miał prawie promil w organizmie, dziś zrezygnował z mandatu. O szczegółach reporterka Radia Łódź Monika Gosławska. Mężczyzna w piątkowe popołudnie rozpędzonym samochodem wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Grota Roweckiego w Radomsku. Właściciel posesji podejrzewał, że może on być pod wpływem alkoholu. Wezwał policję. Okazało się, że kierowca ma prawie promil w organizmie. Udało mu się skontaktować z Wiesławem K. No popełniłem kardynalny błąd. Muszę teraz ponieść jego prawne konsekwencje. Natomiast no dalszych wypowiedzi moich nie chciałbym upubliczniać, ponieważ czuję się tak jak miliony Polaków osobą prywatną. Mężczyzna podkreślał, że już złożył rezygnację z mandatu radnego. Sprawę nagłośniła Gazeta Radomszczańska. W rozmowie z tym pismem Wiesławka przyznał, że kilka godzin przed kolizją brał leki. Później wypił naparsteczek alkoholu. Nie wiedział, że tak zadziała. Wiesławka w przedterminowych wyborach w 2016 roku ubiegał się o fotel prezydenta miasta. Przegrał z obecnym prezydentem Radomska Jarosławem Ferencem. Monika Gosławska, Radio Łódź. Teraz mężczyzna stanie przed sądem. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności, kara grzywny oraz zakaz kierowania autem. Pod wpływem alkoholu prowadził też ostatnio prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Po zatrzymaniu przez policję odmówił badania alkomatem, dlatego został skierowany na badania krwi. Prezydent przyznał, że sytuacja jest dla niego trudna. Chciałem przeprosić wszystkich tych, którzy czują się zbulwersowani. Zdaję sobie sprawę z konsekwencji, mówił Piotr Kuczera. Mam nadzieję, że postępowanie sądowe wyjaśni mieszkańcom całą sytuację, dodał. Od 1 grudnia zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński mówi, że według danych na koniec października już ponad 50% wszystkich zaświadczeń o niezdolności do pracy to e-zwolnienia. Dodał, że badania ZUS-u wynika, że 3/4 lekarzy czeka na 1 grudnia, gdy obowiązek wejdzie w życie. Może to taka nasza narodowa cecha, że zostawiamy pewne rzeczy na ostatnią chwilę. Natomiast wiemy, że lekarze są odpowiedzialni za swoich pacjentów. Wiemy, że ten proces jest też w ich interesie. Dlatego liczymy na to, że przed wejściem w życie tego obowiązku na koniec listopada będziemy blisko 100%. A jeżeli pojawią się jakiekolwiek trudności, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w pełni przygotowany na to, żeby takie problematyczne sytuacje obsłużyć przede wszystkim bez szkody dla pacjenta. W ubiegłym tygodniu Porozumienie Organizacji Lekarskich wystąpiło do minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zniesienie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej. Lekarze zwracają uwagę m.in. na problemy techniczne, ponieważ wiele przychodni nie ma odpowiedniej sieci informatycznej i sprzętu. Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło 50 milionów złotych na dofinansowanie gabinetów lekarzy rodzinnych, wyposażenie ich w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a także na szkolenia dla asystentów medycznych, którzy mogą wystawiać e-zwolnienia. Po raz pierwszy w historii jury tegorocznego konkursu o tytuł Miss Francji będzie składało się z samych kobiet. Kto lepiej niż kobiety może ocenić kobiety, mówi dyrektor generalna Stowarzyszenia Miss France. Do walki o tytuł najpiękniejszej stanie 30 kobiet z różnych regionów Francji. Kandydatki do tytułu w tym roku będą występować w strojach inspirowanych cyrkiem, Bollywoodem i światem superbohaterek. Poprzednia edycja na fali ruchu Me Too poświęcona była sytuacji kobiet. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na wiadomości ze świata sportu, Jan Kałucki. W tej chwili na stadionie w Guimaraes trwa trening piłkarskiej reprezentacji Polski, która jutro zagra z Portugalią w swoim ostatnim meczu w Lidze Narodów. Biało-czerwoni już wcześniej stracili szansę na awans do fazy finałowej turnieju, ale nie można powiedzieć, że jutrzejsze spotkanie będzie o pietruszkę. Stawką wtorkowego starcia będzie rozstawienie w losowaniu eliminacji Mistrzostw Europy w 2020 roku. Arkadiusz Milik podkreśla też, że reprezentacja Polski ma już dość porażek i ewentualne zwycięstwo jest potrzebne do tego, aby wyjść z kryzysu. Szczególnie w tym momencie każdy mecz jest ważny i tak naprawdę nieważne, czy gramy z Portugalią, czy z Czechami. Chcemy po prostu wygrać. No, brakuje nam na pewno tych zwycięstw, bo w ostatnim czasie ich nie mieliśmy. No i trzeba zrobić wszystko, żeby się po prostu przełamać i skoncentrujemy się na tym, żeby zagrać dobre spotkanie. No, jest to na pewno jeden z najlepszych zespołów teraz na świecie. Szanujemy to, ale zdajemy sobie sprawę, że dużo zależy w tym meczu od nas i my musimy na pewno pokazać się z dobrej strony jako zespół, jako jedność i powalczyć o jak najlepszy rezultat. Mecz Polska-Portugalia jutro o 20:40. A dziś spotkania Dania, Irlandia, Czechy, Słowacja i Niemcy, Holandia. Teraz siatkówka, bo w Będzinie trwa mecz 8. kolejki Plus Ligi. MKS mierzy się z Wartą Zawiercie. Pierwszego seta wygrali gospodarze 25-20. W tej chwili trwa druga partia. Natomiast już za tydzień rozpocznie się turniej, który wyłoni klubowego mistrza świata. Impreza odbędzie się w Płocku, Częstochowie i w Rzeszowie, a kibice będą mogli oklaskiwać m.in. siatkarzy PGS Krybełchatów i Asseco Resowi Rzeszów. Prezes Resowi Bartosz Górski. To będzie ogromne wydarzenie dla miasta, dla naszych kibiców. Będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo. Będziemy walczyć o to, żeby kibice zobaczyli emocjonujące spotkania. Będziemy walczyć o to, żeby dobrze promować nasz klub na arenie światowej. I na koniec piłka ręczna, bo wszystko wskazuje na to, że coraz bliżej końca sporu na linii polskie kluby EHF. Władze europejskiej piłki ręcznej zgodziły się, by na koszulkach Orlenu Wisły Płock nie pojawiło się logo kontrowersyjnego sponsora Ligi Mistrzów Nord Stream 2. PGE Vive Kielce jak na razie wstrzymuje się od komentarza w tej sprawie. W nocy miejscami popruszy śnieg. Proszę spodziewać się też deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -5 do -4 stopni. Na południu do 0,1 stopnia na północy i 2-4 stopni to nad samym morzem. Wiatr słaby i umiarkowany na południowym zachodzie, okresami dość silny, porywisty wschodni. We wtorek na krańcach południowych oraz na północy słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Temperatura maksymalna od 0,1 stopnia na krańcach południowych do 5 stopni na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. I to tyle w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22:00. Przede wszystkim brawo za odwagę. Mam kciuki za powodzenie. Audycja w wersji wideo na naszej stronie internetowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To ostatnia szansa, by zdążyć przed zmianami w przepisach opodatkowania leasingu, zakupu i używania samochodów w firmach. Kierowcy, którzy kupili Opla Insignię, już dziś cieszą się pełnym odliczeniem kosztów leasingu. Nie daj się wyprzedzić zmianom. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika i zyskaj nawet 10 tysięcy złotych na wyposażenie Opla Insigni w niemiecką technologię. Więcej na opel.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.

Ktoś może powiedzieć, że Let's Dance to niespecjalnie aksamitny utwór, ale tak może powiedzieć tylko ktoś, kto nie zna prawdziwej natury aksamitu. A w DNA tej audycji oczywiście jest David Bowie i wszystko, co stworzył, a my słuchaliśmy niedawno ujawnionej wersji demo jednego z jego największych przebojów. aksamit@polskieradio.pl, adres oczywiście jak zawsze do waszej dyspozycji. Dzisiaj już za kilka minut przyda się szczególnie dla wszystkich, którzy chcą niedługo zobaczyć The Dumplings na koncertach. O tym za chwilę, ale teraz już pani, która powinna odezwać się w tej audycji, gdyż będzie nam towarzyszyć, a my jej przez całą drugą godzinę. Bo dzisiaj w aksamicie spotkanie z Anną Calvi. Anna Calvi dziś będzie gościem Aksamitu po 20:00, cała godzina z nią i z muzyką z jej znakomitej nowej płyty, albumu Hunter. Rozmawiałyśmy także o tej piosence, o Don't Beat the Girl Out of My Boy, i powiedziałam Annie, że ten krzyk, który słychać w pewnym momencie tego utworu, nigdy nie brzmiał mi jak krzyk rozpaczy, a raczej jak okrzyk, powiedziałabym wręcz, waleczny. Yeah, there's a defiance in being happy, I think. So you're not going to be held down by the sort of anything, and the love that you have, you'll defend it, you know, with everything that you have. Anna Calvi, tak, ta waleczność wpisana jest w szczęście. Będziesz go bronić, swojej miłości. Będziesz bronić wszystkim, co masz. Anna Calvi dziś po 20:00 w Aksamicie. W rękach pochwała już bez łez, ktoś powie to zgryzota, mi tak lepiej jest. Nocą patrzę w okna, patrzę na sąsiadów, śledzę ich ciekawe życia, nie zasuwam zasłon. Podkradam mężczyznom słowa, więcej znają tych brzydkich. I tak udaję, że cię zapominam, kompletnie mi to nie wychodzi. Przykro mi, jak mi przykro. Lubiłem to miejsce, lubiłem wszystko. The Dumplings, przykro mi, z ich ostatniej płyty albumu Raj. Te płyty aktualnie promują w trasie koncertowej aksamit@polskieradio.pl. aksamit@polskieradio.pl to adres mailowy dla wszystkich, którzy chcą w najbliższych dniach zobaczyć The Dumplings na żywo. Mamy bilety na koncerty. I teraz tak, Poznań, Konin, Gdańsk, Olsztyn. Poznań, Konin, Gdańsk, Olsztyn. W najbliższych dniach tam The Dumplings. Proszę do mnie pisać w sprawie biletów na te koncerty. aksamit@polskieradio.pl. Koniecznie zaznaczcie, o które miasto chodzi. Poznań, Konin, Gdańsk, Olsztyn, Olsztyn, The Dumplings. W trasie rozdajemy w Aksamicie bilety na całą tę trasę, zatem kolejne miasta w nadchodzących tygodniach. aksamit@polskieradio.pl. A ja w ostatnich tygodniach, przynosząc ze sobą zawsze, dzisiaj też mam muzykę z filmu Suspiria, myślałam ciągle o tym, że głos to Majorka tak do mnie wraca i tak do mnie wraca. I może niekoniecznie w tej Suspirii, ale może w innym momencie dyskografii. Myślałam głównie o Radiohead, ale jednak te myśli i te tęsknoty poszły w stronę występu gościnnego. Brzmiało niesamowicie 20 lat temu, brzmi tak i dziś. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Thin rubber gloves, she laughs when she's crying. She cries when in your soul. W radiu oczywiście ma to drugorzędne znaczenie, ale nie sposób nie wspomnieć o fantastycznym teledysku do tej piosenki Rabbit in Your Headlights, Uncle, z gościnnym udziałem Toma Yorka. 20 lat temu płyta Science Fiction. Teraz w aksamicie przez chwilę nowości, bo nie dopieszczaliśmy tego segmentu rynku dziś w audycji, więc teraz nadganiamy te zaległości. Boy Genius. I can't hear you, you're too far away. I can't see you, the light is in my face. I can't touch you, I wouldn't if I could. I can't love you how you want me to. I can't love you how you want me to. I can't love you how you want me to. Bardzo dobrze znane z aksamitu panie, pani Phoebe, pani Julian i pani Lucy stworzyły wspólnie super grupę Boy Genius. Wrócimy do ich epki w przyszłym tygodniu w aksamicie. A to nowy singiel Blonde Redhead. It's gonna be a long, long night.

as lonely as can be. Chyba najpiękniejsza i najsmutniejsza na jej nowej płycie. No Moon in Paris. I jeszcze jedna premiera w aksamicie z nowego albumu The Good, The Bad and The Queen. I am the maypole dancing with I wear my ribbons white and red. I am the morning flowers in my head. I am your son and mother. I am the mast riding out. I wear my ribbons white and blue. I am the arrow stinging in your side. I will never let you go. I am the last king standing on. Tonight before the fair, when you don't want me anymore, you're not there. I am the murder of falling out of the sky. I wear my ribbons black until I die. The love of love. I am the maypole dancing with the sun. I only wear my ribbons for you. I am the morning flowers in my hair. I am your son and heir. Aksamit wraca po 20, teraz Agnieszka Obszańska. Bohaterem dzisiejszej opowieści jest Jakob Auesobol. Duńczyk, jeden z najważniejszych współczesnych fotografów, członek prestiżowej agencji fotograficznej Magnum. Teren. Kultura. Jego zdjęcia możemy oglądać w galerii Leica w Warszawie na wystawie With and Without You. O niej za chwilę, bo sam Sobol wart jest dłuższej opowieści. Zaczął fotografować w wieku 20 lat w sposób dosyć oryginalny, gdyż wybrał się z wyprawą fotograficzną na Grenlandię. Z tygodnia zrobiły się trzy. Na tyle pokochał Grenlandię, że wrócił tam po raz kolejny. Zakochał się w córce myśliwego imieniem Sabin i został na Grenlandii na 3 lata. Mówi Rafał Łochowski z Galerii Leica. Każdy, kto styka się z trudnymi warunkami funkcjonowania na dalekiej północy, no musi się liczyć z tym, że coś z siebie musi wnieść w miejscową społeczność. W związku z tym nauczył się polować, nauczył się łowić ryby i został rybakiem i myśliwym. W ogóle nie używał wówczas profesjonalnego sprzętu fotograficznego, który gdzieś tam leżał w kącie, natomiast z filmów naświetlonych przez kompaktowy aparacik powstała pierwsza książka, właśnie pod tytułem Sabin, która spowodowała, że Sobol został błyskawicznie odkryty, rozpoznany i zauważony na świecie. Jednak głód poznawania świata i ludzi nie pozwala pozostać mu na Grenlandii. Kończy się także historia miłosna, a zaczynają podróże po świecie. Gwatemala, Japonia, Stany Zjednoczone, gdzie Sobol wytwarza swój własny, rozpoznawalny fotograficzny styl, To jest czarno-biała fotografia, bardzo nasycona, poddana często bardzo silnej obróbce początkowo chemicznej. Dzisiaj część ze swoich zdjęć edytuje już za pomocą komputera, natomiast początkowo była to forsowna obróbka chemiczna odbitek i to pozwoliło mu stworzyć swój własny, rozpoznawalny bardzo mocno styl. To, co go interesowało, to relacje międzyludzkie. W związku z tym, w zasadzie patrząc na zdjęcia Jacoba, nie mamy wrażenia, że gdzieś jest istotne, że on je robił w Gwatemali, czy że je robił w Japonii. Ważni są ludzie, którzy na tych zdjęciach się znajdują. Pytałem Jacoba o ten aspekt jego pracy i on to bardzo mocno podkreślał, że wręcz stara się odcinać tło, stara się wyjmować swoich bohaterów z aspektu kulturowego, w którym normalnie funkcjonują, dlatego że to, co go interesuje, to uniwersalne emocje, bo takie są właśnie jego zdjęcia. I dobrym przykładem będzie tutaj jedno z nich, charakterystyczne i mówiące dużo o sposobie pracy fotografa. Na zdjęciu znajduje się para dwojga bardzo starych ludzi, splecionych w uścisku i w namiętnym pocałunku. Zdjęcie to powstało w Danii. Jakob spotkał bohatera, 89-letniego mężczyznę w jednym z barów. Starszy pan pochwalił mu się po 40 minutach rozmowy, że jest właśnie głęboko zakochany. Starszej od niego o 10 lat, pani 99 wówczas letniej, i zapytał, czy mógłby fotografować starszych państwa. A With and Without You, wystawa, którą możemy oglądać w warszawskiej Lajce, powstała na bazie albumu pod tym samym tytułem. W książce With and Without You jest około 170 zdjęć. Mieliśmy taki pomysł z Jacobem, żeby pokazać wszystkie te fotografie, ale wszystkie się nam nie zmieściły w galerii. Na wystawie pokazujemy dokładnie 139 z tego projektu. Są one dość niewielkie, w identycznych ramkach 30 na 30 cm, stykających się ze sobą. Książka jest zapisem 20 lat fotograficznej kariery Jacoba Auwe-Sobola, czyli oglądamy zdjęcia ze wszystkich cykli, które Sobol w tym okresie zrealizował. Jest to wszystko dość uporządkowane, ułożone cyklami i tak również zaprezentowane na wystawie. Jacob Auwe-Sobol i jego fotografie jeszcze do 25 listopada w Galerii Leica w Warszawie. Warto. Zapraszamy do reklamy. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Takiego szybkiego laptopa biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo procesor Intel za jedyne 699. Gamingowy Dell, grafika 4 giga, Intel Core i5. Teraz taniej o 400 zł. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2018, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Zalewski, Podsiadło i Cortez, a także Organek, Kazik, Koma i inni. Album do kupienia w salonach sieci Empik, Księgarnie Świat Książki, Mediamarkt oraz na sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne.